Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Vi tager hul på en ny uge i finans. En uge, hvor alverdens investorer, analytikere og finansfolk har blikket rettet mod Japan, hvor G20-topmødet løber af stablen fredag og lørdag. Når det er så vigtigt, ja, så er det jo så fordi, at to af verdens mægtigste mænd, Donald Trump og Xi Jinping, de forventer sig at stikke hovederne sammen i et forsøg på at komme handelskrigen til livs. Om det lykkes, ja, det må vi så se. Der er alt kan ske på den front, og markederne er i hvert fald rimelig nervøse. Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig. Jo, tak. Herhjemme der er der en anden nyhed, som sætter hele dagsordenen, må man ligesom sige. Danske Banks vikar-topchef, som han bliver benævnt på en af avisforsiderne, er blevet fyret. Jesper Nielsen er simpelthen røget ud. Ja. Sæt os lige ind i den sag. Jamen, det viser sig, at de har haft et produkt, der hed Flex Invest Fri, som man kunne investere i. Og der er man kommet til at tage lidt for høje gebyrer. Et sted mellem 1.000 og 2.000 kroner, ser det ud til. Og det har man opdaget i slutningen af 2018. Det har været i perioden, skal vi se her, det har været perioden 17 til juli 17 til jul 18, november 18, og så der i november, eller slutningen af november, eller i 18, slutningen der, der opdager man det, og det er bestemt mellem 1.000 og 2.000 kroner per kunde, men problemet er, at det er mange kunder. Det er 87.000 kunder, der har haft et for højt gebyr. Det er en medarbejder, der opdager det i Danske Bank, og der er også nogle kunder, der klager over det. Så det ender med at være en regning på små 400.000, der skal sendes. 400 millioner. Undskyld, 400 millioner her, hvis det bare 400.000, var nok ikke nogen sag. Men 400 millioner, der skal sendes til Danske Bank, fordi de vil kompensere kunderne. Det, der nok også gør, at man fyrer vores foranværende direktør, vikaren her, det er jo, at vi har sat et nyt hold. Chris Vogelsang og Carsten Dybvad, de skal ud og vinde den tilliden igen til Danske Bank. Den er sønderbumpet, tilliden til hos kunderne. De ligger lavest i meningsmålingerne, så vidt jeg lige er rent, eller i hvert fald på et meget lavt niveau, og det skal man jo gerne have op. Så ligesom i stedet for at gå ud og fyre en eller anden underdirektør, der har måske siddet med det her, eller haft, så går man simpelthen direkte på topmanden, kan man sige, og kapper hovedet af. Og det kan man have mange meninger om, men det er simpelthen for at vise, at nu er vi et nyt hold, der arbejder, og vi skal simpelthen have ryddet op i den her butik. Og det er jo et nyt skelet, der er faldet ud af skuffen. Og da jeg sagde, som jeg sagde før nyhederne her på morgenfladen, altså spørgsmålet er jo altid, men man sidder jo så tilbage med den her, er det det sidste? Og jeg sagde til en kammerat i går søndag, der kommer nok flere skeletter ud af Danske Bank, og så har vi et her til morgen. Og spørgsmålet er, jamen er det det sidste? Vi håber jo, men kigger vi ned i Deutsche Bank, selvom Danske og Deutsche, der er stor forskel, så vælter der hele tiden skeletter ud af skabet dernede i Tyskland, og man kan jo have den frygt, at det her det er måske ikke det sidste, og derfor så kan man godt få lidt sådan svedige håndflader, tænker jeg. Det må man sige. Jesper Nielsen, som jo altså sad som konstitueret topchef i Danske Bank, efter at Thomas Born var røget ud, og som er blevet rost helt til skyerne, fordi han har klaret den opgave utrolig flot, og han har præsenteret regnskaber og gjort det virkelig godt, og været vældig ydmyg og stillet sig op og svaret på alle spørgsmål, og lagt vægt på, at de jo selvfølgelig nu skal se fremad, gøre tingene ordentligt, have styr på sagerne, og så har han altså selv sovset ind i sådan en sag her. Man kan måske også tænke lidt på, om ja, det kan godt være, at han har siddet med ansvaret, men på en eller anden måde, så er det jo ikke ham, der har siddet og lavet priserne på det her produkt. Forestiller mig så. Han har selvfølgelig det sidste hak og skulle sige det, når man går ud med gebyr på sådan et produkt, men altså, det er jo nok også, som du er inde på, for at sætte skruen hårdt på, at man nu vil rydde ordentligt op, og så simpelthen fyre sådan en mand som ham. Man kan jo så glæde sig over, hvis det skal være, at man skal glæde sig over noget, at det ikke var ham, de havde sat på topposten som øverste direktør for Danske Bank. Det blev altså Chris Vogelsang. Der var mange, der havde peget på, at hvorfor sætter de ikke bare Jesper Nielsen på den post, men det var måske meget smart, Persson. Hvad siger du til det? Ja, men det er jo nok derfor, man ikke satte ham på. Altså, fordi at der var, at den her sag er jo gået i gang med at rulle, da man går og leder efter en ny medarbejder, og det kan da godt være, at man har været tæt på at give om kontrakten, hvor man så tænker, måske lige hold lidt igen, fordi og så har man fundet ud af, hvor mange kunder det er. Og ja, det er rigtig, Bodil. Havde det nu måske været på et andet tidspunkt, en anden gang i Danske Banks historie, så har man måske klaret skærerne og ikke fyret lige ham her, men måske en anden, eller bare havde givet en ordentlig røffel, men det er noget, Finanstilsynet kom med en hård kritik. Det, jeg undrer mig over, det er lidt, at man ikke lige også har viftet et lille rødt flag ud på børsmarkedet. Altså, hvis vi snakker slut 18, så har vi og nu står vi omkring midt 19. Det undrer mig, at man ikke lige har bare en enkelt gang fortalt om, at der er egentlig sket nogle fejl her. Vi ved ikke, hvor meget det er. Vi undersøger. Altså ligesom med Estland-sagen, hvor man siger, vi ved ikke, hvor meget det er. Vi kommer med en egen rapport. Så kunne man måske også godt lige have sagt, hov, så der er sket noget forkert her i Flex Invest Fri. Vi ved ikke, hvor meget det er, men vi fortæller om det lige om lidt. Nu igen ser det ud som om, at man, altså du ved, det er sådan lidt på bagkant, at man kommer igen. Lidt dårligt, og det Børspolitiet burde også komme og sige med de blå blink og sige, ho, ho, ho, hvor er I henne? Og komme måske, undskyld mig Danske Bank, men jeg ved godt, det er små bøder, vi heldigvis har i Danmark, men der burde også falde en bøde, i min optik i hvert fald. I altså. Pressemeddelelsen skriver Danske Bank jo også selv, at Finanstilsynet forventer sig at komme ud med en både hård og berettiget kritik, som de selv siger. Nej. Ingen tvivl om, at de ligger meget langt nede på imagebarometeret efterhånden i folks bevidsthed. Det kan godt være, at de kom ud lige her for nylig og blev valgt som den mest anerkendte bank for erhvervskunderne. Der er faktisk rigtig mange erhvervskunder, der stadigvæk er glade for at bruge Danske Bank. Det er jo den seneste undersøgelse i hvert fald, men det står sløjt til Lars Persson, og som du er inde på, så kan man jo heller ikke lade være med at sidde og tænke på, hvad andet har de ikke styr på? Ja, altså, hvad sker der egentlig derovre? Hvis man sidder som udenlandsk investor, tænker jeg, så må man da også måske lige tænke sig om en ekstra gang, og man har ikke det samme forhold til sådan en stor dansk bank, så det kan da være, at man bare ligesom beslutter sig for ud med den aktie. Ja. Lad os lige se, hvordan kursen bevæger sig her til morgen. Jamen, den holder sig lige over 100. Den er kun nede med 1,82%, og spørgsmålet er selvfølgelig, om de udenlandske investorer lige skal kigge på, hvad det nu er, det drejer sig om. Hvad foregår der nu deroppe i lille Danmark? Var det ikke bare et lille smørhul, hvor vi alle sammen gik rundt og smilede og var glade, men åbenbart er vi ikke det. Så det kan jo godt være, at når der kommer flere på banen, at vi får presset kursen 100. Det var jo der, hvor Laura og jeg i fredag stod og sagde, at man skulle den holde, så vi det er forsvarslinjen, vi kæmper med i øjeblikket. Det er forstederne, der er ved at blive gå til i røg her, så vi skal holde linjen, for ellers ryger den ned til 80, og aller værst kan den ryge helt ned til 60, hvis det hele ramler. Så vi skal holde linjen her, så lad os se, hvor vi ender hen i løbet af dagen. Jamen altså, jeg må da så egentlig sige, at jeg er overrasket over, at den ikke falder mere. Jamen det er jeg også, det må jeg sige. Så enten så er det også bare, der måske nogen, der har givet op og tænkt, fordi jeg er fortsat kunde i Danske Bank og tænker, nå jamen altså, den falder jo ikke sammen. Men det kan også være, at der er nogen, der bare tænker, nå jamen altså, så var der et skelet mere. Altså, what next to come? Altså, du ved, det er bare den periode, vi er i banker nu. Nu opdager vi egentlig, hvad for nogle grove forretningsfilejser de er der. Så ja, der er ikke så meget at gøre der. Så. Banditter i habiter, Lars Persson. 400 millioner, det er altså det beløb, som Danske Bank selv har meldt ud, at de forventer, at det kommer til at koste det her gilde. Ja. Det er jo trods alt også en chat i sådan et regnskab, selvom det selvfølgelig er en stor butik. Mm. Lars Persson, lad os hoppe lidt videre til de øvrige nyheder her. Det er jo en dag, hvor vi har stået og kigget på sådan en fredag, der lukkede af med, at alting stiger. Bitcoin stiger, guld stiger, aktierne stiger. Ja. Hvad i verden foregår derude i verden? Ja, men altså, så er lige markederne lukket faktisk et lille minus, men her til morgen, der ser det ud som om, at vi ligesom ryster det lidt af os, og vi har også, jeg kunne læse ned på nyhederne, at Nordkoreas Kim Jong-un havde fået et dejligt brev fra Donald Trump. Det var sådan, han selv beskrev det. Nu skal Kina og USA måske mødes allerede på tirsdag, så folk er måske blevet en lille smule glade. Så det er egentlig det, der gør, at markedet sådan er, at der er positiv stemning, og vi prøver at løfte os rundt omkring. Og kan vi bryde nogle af de her indeksniveauer, blandt andet i USA, jamen så er vi jo i ny all-time high, og så kan det godt være, at vi får trukket champagneproppen af for at vi skal feste hen over sommeren. Lad os se, så kan det være, at vi får ondt i hovedet i september i stedet for. På det danske marked er der sådan en som Ørsted, der drøner derop af. De har nemlig, de blev valgt som den, der skal opføre en foretrukne tilbudsgiver til New Jerseys første vindmøllepark. Altså, så skal man måske lige foretrukne tilbudsgiver. Jeg tænker bare, at det er jo bare et tilbud. Spørgsmålet er selvfølgelig om man vinder sagen, det ved vi ikke noget om endnu, men markedet tager allerede godt imod den gode historie og sender Ørsted op med 5%, så den ligger omkring 5,80 i øjeblikket, og er jo en aktie, der bare har haft en vej, stille og roligt, små musetrappe, trin hele vejen stigende fra 200 til for halvanden år siden, så det har jo bare været en skøn aktie at være i, hvis man havde, hvis man havde købt det ind på den her case. Og spørgsmålet er selvfølgelig, er det nu for sent? Jamen, det er en aktie optrend, og så kan man sige så meget om nøgletallene, men ja, hvis man ikke har den, så skal man jo i hvert fald bruge måske, når der kommer en korrektion. Vi kan se, sidst der var korrektion i markedet fra september til december, det var ikke noget, der påvirkede Ørsted. Den kørte videre opad igen, og det er bare sådan, det er sweet spot, det er grøn energi, må vi bare sige. Ikke? Mm. Er du der, herr Pearson? Ikke i min millionærklub på der følger. Jeg har anbefalet den i mit aktiebrev, for dengang, at at den gode herr Tom Hårgaard sagde det herinde, så tænkte jeg, det har han faktisk ret i. Så gik jeg hjem og lavede en analyse, og der lavede den Golden Cross tilbage i 17. Februar, nej, marts. Og så skrev jeg til kunderne, der har nyhedsbrev, hvad, I skal købe den her, fordi det bliver one way to heaven, altså, og det har det så været lige siden. Det er bare en guf-aktie lige øjeblikket. Jeg er vild med den måde, du kommunikerer med dine kunder på, Lars Pearson. En morgen altså, hvor vi så, men Pearson, hele det her med, at alting stiger om ørerne på os, hvad siger det dig om stemningen derude? Er der bare masser af penge, eller hvad? Og de har ikke nogen steder at løbe hen? Det er det, der er problemet. Mm. Altså, der er en hel del penge, og de ved simpelthen ikke, hvor de skal løbe hen, så de løber jo alle mulige retninger. Bitcoin er jo også steget, som vi sad og talte om nede ved morgenbordet, altså fordi, jamen, hvor skal vi løbe hen? Så selvom at USA er uvenner med Kina, og USA er tæt på at være uvenner med Iran, så har vi en masse penge, der står på sidelinjen, og folk ved ikke rigtig, hvad de skal investere i. Så det smider det faktisk ind i aktier, fordi hvis du går ind i obligationsmarkedet, jamen så amerikanske obligationer, der kan du få 2,5% i rente. Her i Europa kan du få 0, og i Japan, der kan du få minus 0,1. Så de gider jo ikke. Altså det er jo også derfor, kineserne sælger amerikanske statsobligationer, men så har vi jo heldigvis japanerne, der køber nogle af dem. Ikke også? Så det er det gode. Og kigger vi egentlig på aktiemarkederne her til morgen, jamen så er der blå skærm på alle markeder. Vi er opadgående for et sted mellem 0,8 i i hvad hedder det nu, Norge til 0, lige omkring nullet i Finland, hvor vi ikke rigtig kan vågne op efter at have holdt midsommer, og det er vel også lidt det samme i Sverige, at de skal lige have banket de sidste tømmermænd ud af hovedet. Og i Tyskland, der ligger vi omkring nullet også. Så men Norge er i hvert fald fuld fart frem, og vi er også sådan positive i Danmark. Og amerikanske futures ligger i et plus på 0,3 for alle indeksene. Så det ser ud som om, at vi skal starte rigtig godt op. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Mit navn er Bodil Gansel. Jeg har Lars Pearson i studiet. Lige om lidt, så skal vi sætte fokus på gamingindustrien. Det skal vi sammen med Mads Christiansen, som vi jo en gang om måneden har med her i udsendelsen, for lige at opdatere os på den front. Hvis du har spørgsmål herindtil, så er du meget velkommen til at skrive til os. Du kan blande dig i debatten på Facebook, hvor vi livestreamer, som vi altid plejer at gøre. Der kan du dele tips og tricks om det at investere, eller i det hele taget at se på aktier og analysere. Det gør du altså inde på Facebook-gruppen. Men hvis du har spørgsmål herind til, ja, så er det altså på sms'en 42 600 24/7. Du lytter til Radio 24/7. Han er privatinvestor igennem adskillige år, så han specialiserer sig ind i netop gaming og gambling-aktierne. I dag der har vi ham med på telefonen. Godmorgen og velkommen til dig, Mads Christiansen. Godmorgen, Bodil. Tak. Mads, der er en stor forandring i gang i det her gaming-univers. Det handler meget om cloud gaming, og man går væk fra at tilsyneladende spille på konsoller, i stedet for så skal man til at streame alle sine spil. Hvad foregår der på den front? Er der fremdrift i det? Ja, Google kom herinde E3 messen med deres med opdatering på deres Stadia-produkt. Og Google Stadia er jo sådan en cloud gaming produkt, og det betyder at man kommer til at kunne streame spillene, sådan at spillene afvikles oppe hos Google i Googles serverparker, og så det eneste man skal bruge hjemme i stuerne, det er en sådan en Google Chromecast, man har siddende i sit TV, som er sådan en internet ting der går på Wi-Fi, og så skal man bruge en controller fra Google eller en anden wireless controller, som man måtte have. Og det vil egentlig sige, at man lige pludselig, når man sidder og ser fjernsyn, så kan man, så man skifter kanal på fjernsynet, og så er man faktisk på et spil med det samme. Og det spændende i det sådan for gamingindustrien, det er, at fædre og folk, som ellers ikke har tid til at spille normalt, de får muligheden for lige hurtigt at logge på og så spille et af de store spil, hvor man tidligere skulle til at fit med ledninger og få den her PlayStation-konsol hooket op, og man skulle indlæse spillet og sådan nogle ting. Jamen, så er man bare på... Og så kan de hurtigere lige skrue om på nyhederne, når konen kommer ind i stuen. Så kan man nemlig gemme det, og det er bare lige at skifte kanal, så er der ingen, der kan se, hvad man laver. Ja, men det er faktisk... Altså, jeg tror virkelig, at det er stort i det. Jeg har sådan tænkt på, hvad skal man kalde den her nye gruppe spillere, der kommer ind? Jeg har sådan tænkt, at man kunne kalde dem snack-gamere. Mm. Altså, at det er folk, som ikke er gamere, men som lige har 10 minutter, hvor man lige skruer over. Og det kommer bare til at betyde, at sådan det totale, total addressable market, som man siger på engelsk, for spilindustrien bliver meget større, fordi der kommer mange nye spillere ind. Mm. Det kan også være Lars Persson, han alligevel lige skal spille lidt FIFA midt i det hele. Så det kommer til at betyde meget. Og det, de kom ud med her, det var egentlig, at de kom ud med prisen, at den bliver $10 for at man er. Man abonnerer, og så får en pakke af forskellige store spil, som virker gode. Og der mangler stadigvæk at blive annonceret en masse spil, som kommer på. Jeg er sikker på, at de laver et godt produkt, hvor der er value for mange. Så Google Stadia, de er altså helt fremme i skoene, når det gælder det her nye, den her nye måde at spille på. Er der altså nogle af de andre store, Mads Christiansen, der er med på den front? Jamen det er der. Microsoft er jo måske ifølge mange af de førende inden for det. De laver nogenlunde det samme tilbud. Men der skal man have en PC åben, en PC browser eller sådan et eller andet. Men Microsoft har en masse indhold, de har en masse spil osv. Det har Google ikke endnu til deres Stadia. Men jeg tror mange overser det der med, at Google Stadia er sådan, eller Google er ved at være vores hjemme. Produkt, det vi har siddende i fjernsyn. Der er mange, der har en Chromecast nu. For 5-8 år siden, der havde alle folk et Apple TV stående under TV, men nu er der mange, der har en Chromecast. Det tror jeg bliver Googles sådan, forspring i det der. Så det, de har nu, de laver sådan en Founders Pack, Google Founders Edition, hvor man giver eller det er 800 eller 900 kroner, for at man får en Chromecast Ultra, så får man det her, den her controller. Og så har man i virkeligheden en konsol stående i sit, altså ved sit fjernsyn, bare en online-konsol. Mm-hmm. Så det sidste nye, det er, at Sony og Microsoft har annonceret, at de vil samarbejde. Sony så er en som store taber her, fordi de har slet ikke den der server-infrastruktur, cloud-infrastruktur til at kunne køre det her. Men de har så teamet op med Microsoft og vil benytte Microsofts cloud-infrastruktur. Ja. Og det bliver en styrke for både Microsoft og Sony. Så det bliver måske sådan lidt de gamle konsolvirksomheder imod Google. Og så forventer man også, at Amazon kommer på og Tencent er jo allerede i gang med deres cloud-produkt. Mm. Så vidt det nye inden for cloud gaming, Mads Christiansen, ellers så ved jeg, der jo altså sker alt muligt andet inden for den verden, som du følger. Jeg ved også, du følger blandt andet meget med, hvad der kommer ud fra Newzoo, som er det her førende analysehus inden for e-sport og gaming, og de har kommet ud med nogle nye forventninger. Hvad siger de om resten af året? Jamen, det er jo simpelthen bare så trygt. Nu har jeg lige stået og snakket om det her med banker og vækst og alt sådan noget, ikke? Og gamingbranchen, den vokser ca. 10% om året i øjeblikket, og det er det, man forventer for 2019, at den som total vokser 10%. Det, der egentlig sådan er lidt overraskende måske, det er, at Asien ikke vokser så meget. Man forventer kun 8% vækst i Asien, hvor USA kommer op og vokse 12-13%, eller Nordamerika vokser 12-13%. Og det er jo på grund af det her med spilreguleringen i Kina, at der har været midlertidigt spilstop af især mobilspil i Kina, men også andre spil. Så derfor er Asien lidt bagefter. Mm. Det er sådan, at Kina udgør en fjerdedel af det totale gamingmarked, og det gør USA også. Og så er Europa og Afrika cirka en fjerdedel, og så resten af Asien udgør en fjerdedel. Så det betyder rigtig meget, når Kina ikke rigtig vækster for det samlede billede. Mm. Men når man havde investorbrillerne på, Mads Christiansen, så er det altså stadigvæk en rigtig god historie at følge med i de her gaming-aktier. Jeg tænker, hvis man alligevel skal prøve at kigge efter små sten i den der sko, så har jeg faldet over her på det seneste en række artikler, der maler billeder op om et arbejdsmiljø, som er sådan helt ude i hampen, og folk, altså de her IT-folk, som sidder og laver de her spil, som bliver presset i urimelig grad, og som måske er ved at have fået en lille bitte smule for meget. Kan det gå hen og blive en hemsko, at de ikke kan få fat i de folk, de skal bruge i branchen? Nej, måske. Altså, hvis jeg lige skal ridse op, hvad det er, der sker, så har der igennem år været sådan en debat kørende i spilindustrien, især i USA, om man skulle organisere sig og lave fagforeninger. Det er fuldstændig ureguleret, så der er sådan nogle retningslinjer for, hvordan kontrakter skal laves og hvad de skal indeholde, men i praksis, der bliver det ikke fuldt særlig meget. Det er utvivlsomt, fordi det er sådan en ny industri, som har været fyldt med folk, der virkelig brænder for det. Altså, det har virkelig været nørdernes arbejdspladser. De har gerne ville arbejde ekstra og sådan nogle ting. Men efterhånden, som industrien bliver stor, der er 200.000 ansatte i gamingindustrien i USA nu, så kommer der mange andre typer ind i gamingindustrien også. Altså, nu er der jo, altså, der er jo historieskriver, og der er jo mere og mere sådan med, at historierne skal være engagerende og spændende og give mening også og sådan noget. Det er ikke nok bare at lave noget, hvor man skyder på nogle andre eller sådan noget. Så det skal give mening. Og så der er historikere og folk, der ved meget om sprog og fortællinger og sådan noget. Der er også skuespillere, altså almindelige skuespillere og lydskuespillere, som er med. Og en af de ting, de klager over, det er, at det er jo altid hemmeligt, hvad for et spil de er med i. Så de kan ikke for eksempel få at vide, om de spiller en hovedrolle eller en birolle. Og det gør det utroligt svært at forhandle kontrakter hjem. Upfront. Men så der er sådan en stigende debat omkring det. Bernie Sanders har været ude og sige faktisk her, at han synes, at man skulle organisere sig, og det er lidt billigt at sige. Og så var hvorfor er det billigt at sige? Nej, billigt. Nå, ja, billigt, okay. Ja, sorry. Ja, det er bare sådan, så nævner vi det. Ja. Men Strauss Zelnick fra Take-Two, deres CEO, han var ude i et interview og blev citeret for at sige, jamen, der er 200.000 ansatte, de tjener $100.000 i gennemsnit om året, så han er egentlig, og der er ikke mangel på jobs i øjeblikket, så han har svært ved at se, hvordan at arbejderne skulle få motivation til at organisere sig. Men det de slås med, det er, at der har altid været sådan en tradition for noget, der hedder crunch, som var i gamle dage op til, at FIFA skulle udgives den sidste måned, da vidste alle godt, at man lige skulle arbejde en hel del over for at få spillet færdigt, sådan at CD-rommen kunne blive lavet og så videre. Men i dag, der er det jo der digitale udgivelser. Så det vil sige, at når spillet så er udgivet, så er der også crunch bagefter, fordi at man skal rette de fejl, der er, børnesygdomme og sådan nogle ting. Og så går der ikke andet tid, så skal man lave den første opdatering til spillet med noget nyt indhold, så er der også crunch der. Så folk arbejder bare rigtig meget over i lange perioder. Og det diskuterer man meget, hvad man skal gøre med. De bliver simpelthen aldrig færdige med de der spil, kan man sige, fordi de bare hele tiden skal ud i nye versioner. Ja, lige præcis. Så der er hele tiden sådan en grund til det. I gamle dage, så når man havde udgivet spil, så var der i hvert fald et år til næste version af spillet kom, ikke? Så var der lidt ro på. Men er det noget, der kan bekymre sådan en gaming-investor som dig, Mads Christiansen, eller er du fuldstændig ligeglad med, hvordan arbejdsvilkårene er i branchen? Og det ved jeg ikke. Altså, det er jo synd og frustrerende. Jeg tror, et af problemerne er, at konkurrencen fra Asien er tiltagende. Og det tror jeg, at de amerikanske virksomheder mærker. Og derfor tror jeg, det er rigtig svært for virksomhederne sådan at håndtere. Jeg tror også, det vil blive svært for arbejdstagerne at kræve for meget. Fordi i Kina har man jo det her 996, som betyder, at folk de arbejder fra 9 om morgenen til 9 om aftenen, 6 dage om ugen. Og det er til en lavere løn. Og så det vil sige, at en amerikansk spiludvikler skal altså på en eller anden måde kunne konkurrere, skabe lige så meget værdi som en kineser, der arbejder meget mere, eller i virkeligheden en pakkineser, fordi han får en 2-3-4 gange så meget i løn, som kineserne gør. Og det har ikke været noget problem tidligere, fordi kineserne har haft så ringe kulturforståelse, at de har simpelthen ikke kunne lave nogle spil, som kunne eksporteres til Vesten. Det har været sådan lidt til grin, det de er kommet frem med. Men det de er ved at lære lige så stille og roligt, så de begynder at blive en konkurrence, som man kan mærke. Og japanerne har også haft svært ved at eksportere deres spil til Vesten. Japanerne er virkelig gode til sådan produktion og hardware og sådan noget, men software egner deres mentalitet sig ikke nødvendigvis så godt til. Så konkurrencen fra Østen har ikke været så stor, men den er stigende. Og det tror jeg kommer til at sætte pres på den amerikanske arbejder, at udvikler, at de skal jo kunne skabe lige så meget værdi, som man kan få lavet i Østen for, hvad skal man sige, for den samme udgift. Ja, så der er altså selvfølgelig også noget arbejdsmarkedsstruktur, som man på en eller anden måde er nødt til at holde lidt øje med, også som investor. Mads Christiansen, lad os prøve at hoppe videre til nogle af de... Men jeg får lige at svare på det med investor. Altså, så tænker jeg ikke, der er problemer. Fordi det, der sker lige nu, det er jo, at produktionen flyttes ud. Det er det, Activision Blizzard gør. De får deres mobilspil produceret i Østen. Så værdien har man som investor i spillene og de IP'er, som man har. Og hvordan virksomhederne så vælger at producere, det er egentlig ikke så vigtigt. Det vigtige er, at de gør det på den rigtige måde. Ja. Så jeg tror mere, det er den amerikanske arbejdskraft som sådan, der kan komme under pres. Okay. Mads Christiansen, lad os hoppe videre til nogle af de aktier, som jeg ved, at du holder øje med for tiden. Blandt andet Nintendo. Hvad sker der der? Jamen, jeg bliver mere og mere sådan hooked på Nintendo som aktie. Og det der, det, jeg har tidligere har ingen sagt, at Nintendo synes jeg var svær at bedømme, fordi det var en hardware-aktie. Altså, de har altid fokuseret på at producere hardware og konsoller og Nintendo Wii og U og nu senest Switchen. Og det, der jo ligesom er ved at ske også, den her cloud gaming klak og sådan noget, det er, at hardware er sådan så småt ved at fade ud. Og det betyder, at den der risikopræmie, som man har ville have som investor for at investere i Nintendo, fordi man risikerer, at næste konsol bliver en fiasko, den behøver man ikke at have mere. Så Nintendo er billig i forhold til de andre store gamingvirksomheder. Og den har jo 30 års IP, altså de har jo lavet spil, og de har nogle af de mest ikoniske spil, der er. Og så har de mulighed for virkelig at, hvis de holder op med at fokusere på at sælge hardware, men fokusere på simpelthen at sælge spillene, ligesom alle de andre softwareproducenter gør, så er der virkelig en kæmpe mulighed for, at de kan øge deres salg og omsætning. Men hvor langt er de med det? Altså, nu havde de jo det der Pokémon Go, som blev kortvarig rigtig succes og sådan noget, så fæste det lidt ud. Men hvor er de stærke hen på de der, Mads? Jamen, det er potentielt, og altså den store risiko ved Nintendo, det er stadigvæk, at de ikke formår at execute på det. Ja. Men dem, der var på E3, den her store messe, siger, at det er Nintendo, der ligesom har... Der har de store udgivelser her i efteråret. Der kommer flere store spil. Okay. Og der kommer også Mario Kart kommer på mobil. Så de begynder at se det her. Og så er de begyndt at samarbejde med Tencent i Kina omkring at få Switchen til Kina. Mm. Konsoller har jo været forbudt i Kina. Så derfor har Tencent eller har Nintendo faktisk ikke haft noget rigtigt i Kina. Og nu har man så partneret op med Tencent om at sælge Switchen i Kina, og det bliver mod slutningen af året eller starten af næste år. Det skal jo godkendes først i bemyndighederne. Og der kommer så også en potentiel mulighed for, at Nintendo gør det samme, som Activision vil have gør, lader Tencent eller NetEase producere nogle mobilspil til det kinesiske marked. Så Nintendo har muligheden for Kina op for alle deres produkter. Og Kina er en fjerdedel af det globale marked, ikke? Så der har de mulighed for at øge deres marked med 33% bare ved at starte i Kina. Mm. Og så har de alle de her store spil, ikoniske spil, som de ikke rigtig har ude på mobil endnu. Og det er sådan nogle meget casual spil, så det egner sig rigtig godt til mobil. Så der er virkelig mulighed for, at de får gang i det. Og hvis de gør det, jamen, så vil det øge deres omsætning, og så vil det også give altså tage den her lave idéer væk fra dem, fordi lige nu ser man dem som en konsolproducent. Ja. Ja, og Mads Christiansen, for de lyttere, der måske ikke har hørt dig så mange gange før, vi har som sagt dig med her i programmet cirka en gang om måneden, men man kan selvfølgelig også følge dig, du tweeter glad og gerne på Mads C007 er dit Twitter-navn, og så har du også lavet en YouTube-kanal, som man altså alt sammen selvfølgelig kan følge ganske gratis. YouTube-kanalen hedder The Gaming and Esport Investor. Mads Christiansen, du har også her i programmet været inde på netop rigtig mange gange det her med, det er IP-adresserne, der er det vigtige at forholde sig til, når man skal, eller ikke IP-adresser, IP'erne, altså intellectual property, det var det, jeg ville sige, altså det her immateriel ret, som er afgørende for, hvilke virksomheder, der gør det godt derude, og hvilke man skal holde øje. Og der er Nintendo altså værd at holde øje med, kan jeg forstå. Ja, præcis. Godt. Ja, det synes jeg. Yes. En anden aktie, du har haft på banen her i programmet flere gange, Mads, det er Gravity. Hvordan går det med den? Ja, men den er faldet 30% her for nylig. Og det er fordi, de har haft det her spil, Eternal Love, som er gået verden rundt og har klaret sig rigtig godt, alle de varer, det er lanceret på. Det sted, IP'en faktisk er stærkest, det er i Japan. Og der er spillet lige lanceret. Det er Gung-Ho Entertainment, som er majoritetsaktionær i Gravity, som står for lanceringen derovre. Man har lavet en ny version af spillet tilpasset det japanske marked. Og den launch har virkelig skuffet markedet. Og når man sådan kigger efter, hvad det er, Gung-Ho siger og Gravity siger, jamen så siger de, at de har startet, de har gået efter en soft launch, hvor man ikke prøver at få ret mange spillere ind fra starten af, fordi man lige vil se, at serverne fungerer, og at spilmekanikken er god, sådan at spillerne bliver i spillet. Det er sådan den typiske måde at lancere mobilspil på i dag. Og det har noget at gøre med, at hvis man forestiller sig, at der er nogle spillere, som bare gerne vil spille Ragnarok Masters. Og så er der nogle spillere, som måske gerne vil spille det, men de spiller også et andet spil, som de egentlig er glade for. Den gruppe spillere vil man ikke have ind i spillet, før at spillet er helt velfungerende. Før serverne kører, og før at spilmekanikken er rigtig god. Så derfor går man efter en soft launch, hvor man ikke får for mange ind fra starten af. Mm. Og det er det, de siger. Og nu er de så her i den her weekend, at de er begyndt at køre tv-reklamer og sådan og skrue op for markedsføringen. Og sådan, altså, det er umuligt at sige, hvor det ender. Om det ender med at blive en succes, eller det ender med at blive sådan ikke specielt fedt. Og der er man fuldstændig i mørket nu, om det bliver det ene eller det andet. Okay. Jeg tror sådan, på kort sigt, der tror jeg, at nu har markedet ligesom indpriset, at Japan bliver en fiasko. Og nu begynder tallene at stige derovre. Så tror jeg, på kort sigt vil der være altså vil der, tror jeg, at der vil være pres på opad. Men sådan på mellemlangt og langt sigt, der afhænger det helt af, hvordan spillet kommer til at køre fremover. Okay. Jeg selv holder min position og er sådan relativt optimistisk. Man har sådan en plan B, det er, at man udvikler en version 2 sammen med Tencent til det kinesiske marked og potentielt også resten af verden. Og den hænger lidt i godkendelserne derovre. Japan, Kina og Sydkorea har sådan en eller anden missil debat kørende, og der har Kina så valgt at sige, jamen så er det videospil, man ikke vil godkende fra Sydkorea, for ligesom, det er det her handelskrig og politik, og og øv. Yes, Gravity er altså på New York Stock Exchange, der hedder den GRVY, hvis man selv vil ind og kigge lidt på den. En anden aktie på den børs, den hedder SE, og aktiens navn er Sea Limited. Mads, det er også en aktie, du har talt om flere gange her i Millionærklubben. Hvordan ser det ud med den? Ja, men det går fantastisk. Altså, det er den her aktie, som er Singapore-baseret, og som har et computerspilsben af den førende e-sport-leverandør, har et af de helt store spil i verden lige nu, der hedder Free Fire, som virkelig går godt. Og så er deres andet ben, at de er ledende e-commerce-virksomhed ude i Sydøstasien. Og tredje ben er e-payment også i det område der. De går sådan lidt efter at blive den her super-app for området, sådan en blanding af Tencent og Alibaba. Mm. Og deres e-commerce-ben ser virkelig ud til virkelig at sparke RØV i øjeblikket. Altså, De, i april var det den fjerde mest downloadede shopping-app i verden. Og nu er majtallene lige kommet, der er det den næst mest downloadede shopping-app i verden. Lige efter Amazon og foran Wish og AliExpress og ja, de her store. Mm. Og der skal man forstå, at det er jo kun Indonesien, Malaysia, Thailand, Vietnam, Taiwan. Altså det er kun det lille område, og alligevel er det næst mest downloadede app i verden. Og det kan jo være super godt, hvis det er udtryk for, at de har nemt ved at få kunder af. Og det kan også være frygteligt, hvis det er udtryk for, at de brænder helt vildt mange penge af for at trække kunder ind. Det er jo derfor, at folk er lidt luren ved Pinduoduo, fordi at det ser ud som om, de betaler ret dyrt. De betaler mere i user acquisition, end de rent faktisk tjener ind. Okay. Så det er selvfølgelig ikke ens betydende med, at det er fantastisk. Men det virker sådan. Mm. Og den er jo kursmæssigt, at den også er stensnart 100% i år. Yes. Ja. Så vidt nogle af de stockpicks, som du tidligere har peget på, Mads Christiansen, her i Millionærklubben. Det vælter ind med spørgsmål til dig. Lad os lige prøve at smide nogle hurtige i hovedet på dig og se, om vi kan nå i hvert fald bare et par stykker af dem. Niels Korstrup Sørensen, han skriver, at han har forgæves forsøgt at få en kommentar til G5 Entertainment på den svenske børs, og nu prøver han altså. Så altså igen her, Mads Christiansen, G5 Entertainment, er det en, du følger? Ja, og hvis han kigger på min YouTube-kanal, så har jeg faktisk lavet nogle ret grundig gennemgang af den, og jeg har sagt selv og selv og selv. Okay. Og den er nede i nummer 80 nu, og jeg tror stadigvæk, jeg synes ikke tallene for Q2 ser særlig gode ud. Det, i videoen fra uge 34, der kigger jeg på de tal. Mm-hmm. Så man skal, den er virkelig, virkelig billig. Det er en PE på 4-5 stykker, men dens omsætning falder også med omkring 50% om året i øjeblikket. Så det, med de tal, der er det svært at se, at den når at tjene pengene ind, inden at omsætningen er på et meget lavt niveau. Altså når at tjene investeringen ind. Det er jo det, PE egentlig er det udtryk for. Ja. Okay, så Niels, han kan altså gå ind på YouTube og finde The Gaming and Esport Investor. Der skulle altså ligge en kommentar til G5 Entertainment. Så er der Kasper, der skriver, hej Mads, glemmer måske lige, at der aldrig har været færre mennesker, som spiller spil fra Blizzard, så ideen om at gå over på mobilspil er en ganske dum idé, hvis man ser på deres kundegrundlag. Hvad siger du til den? Altså, hvis man ser på gamingmarkedet generelt, så er 50% af gamingmarkedets totale revenue, det er på mobil. Og det er ikke noget, som Blizzard har særlig meget til. De har Hearthstone på mobil, men ellers så tjener de ikke ret mange penge på mobil. Så for mig giver det helt vildt god mening, at man ligesom har halvdelen af markedet, som man ikke er begyndt at adressere inden og åbne op for det. Så jeg tror, det er... Jeg tror, Call of Duty Mobile bliver større, end man lige forestiller sig. Mm. Og så er der faktisk en hel del, Mads Christiansen, der kommenterer vores snak omkring cloud gaming, som vi startede ud med. Og der er flere, der skriver noget i retning af den her sms. Det lyder så om, at de har genopfundet den dybe tallerken mange år efter Steam. Har vi i lang tid kørt med den her form for et eller andet, der lignede cloud gaming, eller hvad? Eller er det så nyt, som du siger? Nej, Steam er en abonnement. Steam er en elektronisk handelsplads eller distributionsplads. Og det bliver Google også. Okay. Det, som Google tilbyder også, det er spil, der afvikles sådan i skyen. Så det vil sige, hvis du har købt spil på Steam, så har du skulle spille dem, afvikle dem på din PC derhjemme. Men nu kan du afvikle dem op i skyen, så det er derfor, du bare skal have en controller. Du behøver ikke at have en spilmaskine. Og det er det, der ligesom er det nye. Ja. Godt, så fik vi lige det på plads, Mads Christiansen. I sidste her fra Erik, som spørger, om finske Rovio stadig har lidt opdrift. Hvad siger du til den? Følger du med i finske Rovio? Ja, jeg har, der har jeg også lavet nogle grundige gennemgang på YouTube-videoerne. Jeg har faktisk solgt min Rovio her for halvanden uge siden. Ja, for mig ser det ikke ud som om, at Angry Birds 2 går særlig godt, og Dream Blast, den er sådan på vej ind i top 100, men det, som jeg ser det, er det slet ikke nok til at holde omsætningen oppe. Jeg havde købt på Rovio og havde sådan forventet omkring 20% vækst. Og som det ser ud lige nu, så synes jeg, at det ligner nulvækst, eller måske måske en lille smule faldende vækst. Jeg tror nok, at jeg overvejer at købe igen, når filmen kommer her til august, fordi det tror jeg kommer til at skabe en masse interesse, måske også for aktien. Mm. Men lige nu, så kigger man altså på noget, der ikke ser så godt ud salgsmæssigt, og så at der faktisk er ved at være 100% fortjeneste på aktien her over relativt kort tid, et halvt år. Så jeg tror i hvert fald, at nu er et godt tidspunkt at være lidt forsigtig på. Okay. Altså en af de ting, jeg synes er vældig godt at spørge sig selv om, altså det er, dels vil jeg gerne eje den her aktie, og så også spørgsmål nummer to, skal jeg eje den lige nu? Ja. Og der bliver svaret nok nej for mig, i hvert fald til Rovio lige nu. To gode spørgsmål at stille sig selv, uanset om det er gaming-aktie eller det er alt muligt andet, man kigger på som mulig investering. Mads Christiansen, jeg kan fortælle dig, at det vælter ind med spørgsmål. Der er rigtig mange, der gerne vil høre mere fra dig, men det kan de jo så, som jeg har nævnt på Twitter, MadsC007 eller på The Gaming and Esport Investor på YouTube-kanalen. Det er ganske gratis, så der kan man jo bare hoppe ind og få flere gode råd med fra dig. Tak, fordi vi må låne dig i dag. Selv tak, Bodil. Godt fornøjelse. Så vidt altså her Christiansen, som vi har med her i Millionærklubben, sådan cirka en gang om måneden, hvor vi lige følger op på et felt, som vi ikke selv har så meget forstand på. Ja, det har vi jo så ikke, fordi vi ikke følger det så tæt, som Mads han gør, og så kan man jo lige så godt bruge dem, der har sat sig grundigt ind i det. Lars Persson, vi skal lige en tur retur til markedet og høre, hvordan og hvorledes Danske Bank har det efter morgens udmelding om, at de har fyret deres tidligere konstituerede topchef Jesper Nielsen. Jamen, de holder skansen. De er kun nede med 1,7. 102 ligger den i 1,1 i øjeblikket. Så ja, det er ikke blevet totalt sell-off, og folk er ikke sprunget ud af vinduerne. Heldigvis, der kan man sige. Men der er i hvert fald... Det er en af de pressede aktier på dagens børs. En anden presset aktie går jeg ud fra, uden at jeg egentlig ved, hvad kursen ligger her til morgen. Det er Daimler, Lars Persson, som jo altså kom ud med en profit warning her i går. Jeg har Lars Svendsen med på telefonen nu. Godmorgen og velkommen til dig, Lars. Ja, godmorgen. Svendsen, Daimler, det er jo en aktie, som jeg ved, du holder øje med, og som du flere gange også har kigget på som potentielt interessant investering. Hvad siger du til den her udmelding? Jo, jeg har den jo også selv. Jeg har måske kun en halvdelen af dem, jeg skulle have, men nu får jeg... Det er jo så meget godt. ...og købe nogle flere. Jamen, der er jo kommet en profit warning, og det skal vi også lige huske generelt, at det er jo lige før første eller andet kvartal er forbi, så dermed så er det jo nu, man skal fortælle, hvis man har ting både på den gode og den dårlige side, og det var så den dårlige side, og det, de siger, er, at deres diesel-affæren der, som er tilsyneladende er ramt så meget ind hos dem, at de må betale, eller forberede sig på at skulle betale nogle bøder og erstatninger til myndigheder. Det er sådan set, det er det, der er. Det er ikke sådan, at det går dårligt med salget af biler. Det er lidt mat, men ikke dårligt. Så det er sådan set ikke, at de tjener penge hver dag på at lave biler, men det er fortidens regninger, ligesom det er over i Danske Bank. Det er så, men altså, så det er sådan et spøgelse, og det er jo så bedre, end at det var, at man styrer bløder, ikke? Og det er der jo nogen, der vil altså fort skal jo skære ned og sådan noget, så den bestand klarer de så jo godt, men altså, nej, det er noget måde. Men du holder fast, ja. Hr. Svendsen? Okay. Jo, også fordi, at du kan jo sige, at Daimler, altså man kan sige, de tre store tyskere, BMW, Volkswagen og Daimler ligger jo i den høje ende af prisskalaen og luksusbil og alt det der. De gør voldsomt meget for at komme med på elbilbølgen. Og så er det jo det ved Daimler, at de er jo meget store inden for lastbiler også. De er faktisk en lille smule mindre end Volvo, Volvo Trucks. Så derfor så har de jo også det ben og stå på det, eller også busser. Men altså vans, det er jo så varebiler, ikke? Ja. Og der siger de jo, at den sektor vil få direkte underskud i andet kvartal. Mm, okay. Og så taler de om, at for hele året vil indtjeningen ikke stige, som man har regnet med, men endnu uforandret. Og det var jo en nedgang på omkring 20% fra 2017, ikke? Så altså, ja, det er en sektor, der er noget borgerlagt, men det er jo PE8-selskaber. Altså, det ligger jo meget, meget lavt. Ja. Og så har de jo den mulighed, som jeg jo går rundt også og fabler om, det er jo, at altså jeg prøver jo at tænke, ikke, at de ejer jo i virkeligheden en kæmpe bank. De ejer jo en bank, de har dobbelt så meget udlån, rigtig udlån til kunder, som Deutsche Bank. Så er Deutsche Bank en frygtelig masse finans gøjle, men sådan rigtig udlån til kunder og leasing og alt det der, fordi de har jo et kundeflow, og det har BMW og Folkevogn også, men altså Mercedes er meget stor. Og hele det der område, som jo egentlig er en form for en rigtig bank, der låner penge ud, at den kunne de jo sælge til nogen. Mm. Og det kunne man godt forestille sig, at ville ske, fordi man kan sige, at de rigtige banker har jo ikke evnet at låne penge ud, låne flere penge ud og få vækst siden finanskrisen. Og der er jo altså nogle af de der bilfabrikker, der har nogle store finansoperationer. Det har Volvo jo også med lastbiler, Volvo, men altså, at der ligger noget der, og en dag kan blive solgt. Mm. Nå. Ja, Lars Svendsen, efter snart et halvt liv i den her branche, så kan jeg forestille mig hvad som helst, for der kan simpelthen ske alt muligt, det ved jeg. Det er der en ting, der er helt sikkert. Ved du hvad, Svendsen, i fredags, da du var i studiet, der talte vi om mangt og meget, og en af de ting, vi var omkring, det var, hvorvidt, at værdipapir i depotet, om de lider last, hvis nu at en bank går nedenom og hjem. Altså hvis en bank krakker, kan man så risikere at miste sin værdipapir. Og det mente du, at man kunne, og vi åbenbart satte en skræk i livet på halvdelen af Danmark, fordi det væltede ind med mail hele weekenden fra folk til mig, som siger, at det kan de simpelthen ikke forstå. Det må være en fejl. Og ja, jeg vil bare sige til alle jer, der var lidt forvirret over, hvad det var, vi stod og sagde. Vi undersøger sagen nærmere. Lars Svendsen, du mener stadigvæk, at der er et eller andet issue der, ved jeg, men lad os tage Finanstilsynet. Ja, lad os få nogen, der er kloge. så jeg vil bare sige til lytterne, vi er i gang med at undersøge sagen. De fleste af jer har skrevet til mig, at de mener, at det er en fejl, det vi sagde. Men det finder vi selvfølgelig ud af, så vender vi tilbage på den. Lad os lige høre dig, hr. Svendsen, om den her sag med Danske Bank i dag nu. Og Jesper Nielsen, der er blevet sat på porten. Det vælter også ind med kommentarer til den sag, kan jeg fortælle dig her på sms'en. Og folk, som nærmest på forkant er en lille bitte smule indigneret over, han garanteret får et eller andet gigant. Gyldent håndtryk. Hvad siger du til sagen? Jeg må indrømme, at det der produkt, som man taler om, det er ikke et, jeg kender jo, men så jeg kan jo ikke påstå så meget om det, men altså, at bare sige, det er jo det, altså, den lidt uheldige vinkel er jo det mest, at han var jo i en lang periode, var han jo seedet til at skulle være måske afløseren, ikke? Og det viser jo lidt om, hvad jeg selv kæfter op om i tid og utid, at vi på finansmarkedet blandt analytikere har en bundedum naivitet i, hvordan vi mener, at hvem er hvad, og hvor gode kan det blive, og alt det der. Altså, vi har, der er en dumhedsgrad, en naivitet, kan det være, du vil, som er enormt blandt analytikere, hvor de bare kigger på den, der ser øverst på bukken, og så tror de, at vedkommende, han er skabt til at være et unikum. Og det er så ligegyldigt om, og dagen efter, når de bliver fyret, så sviner de dem tilbage efter. Så mere bare, at altså, det har måske også været det, der var grunden til, at han ikke blev valget, ikke? Altså, altså alt det her, de har jo vidst mere om det, end vi har udefra, ikke? Mm. Altså, jeg har jo ikke anet noget før for klokken 7:30 i morges, hvornår det var, men så er det. Så det er jo lidt, men altså, det er da en bøf til 400 millioner, det er jo også. Altså, du bliver jo ikke. Det er jo, altså, hvis jeg forstår det, så er det jo et produkt, de egentlig har solgt til de gode kunder. Ja. Altså, nu ved jeg godt, i dag, der er. Det er bedre at have en udlånskunde, end at have en indlånskunde, men altså, basalt set i en bank på lang sigt, er det jo dem, der har pengene, man lever af. Og det her har jo været et produkt, der er solgt til mennesker, der havde formue, ikke? Mm. Så i den forstand er det lidt dårligt, at man giver sig til at tage røven på alle dem op i hele Europa, ikke? For whiskybæltet, det er jo ikke. Hvem skal have whiskybæltet i år? Men Lars Svendsen, hvis vi lægger for meget lid til enkeltpersoner, ja, hvordan skal vi komme det til livs, havde han sagt? Altså, jeg tænker, vi kommer tit til at gøre det her i Millionærklubben også i forhold til den gode Kåre Schultz. Vi taler rigtig meget om Kåre Schultz, ja, ja. Til Eva, i hvert fald i perioder, som om, at han skulle ligesom kunne vende hele den der skude der. I hvert fald så er der stor tiltro til, at han kan gøre noget. Skal vi ikke bare så holde op med det, havde han sagt? Jo, det skal man, og det er, jeg har jo selv prøvet at beskedenhed at sige det mange gange, ikke? Og det er jo typisk for en virksomhed som Novo, at der er 42.000 ansatte, ikke? Altså, det er jo ikke topcheferne, der har frembragt det. Det har været jo et utal af kloge mennesker i systemet, der har deres akkumulerede indsats, der har gjort det, ikke? Og det, Altså, det, på det punkt tror jeg, jeg tror bare mere, at det er forenklingens ligesom, jeg ved, kunst, eller kan du være vel, eller misforståelse, som præger i særdeles finansbranchen, og også journalister, der hele tiden er, tror, at man bare kan projicere alting ind på en person, og hvis det kommer så holdt op, så tror de, at nu går virksomheden nedover hjem, og det kører ganske glimrende videre, fordi der er jo en indre maskine, som fungerer. Men det er der et... Altså, du kan sige på den måde, jeg har for mange år siden opfundet den berømte udsagn, der lyder sådan noget sådan her. Min vildsvorm, det er, at manden på bukken, han kan sandsynligvis spolere voldsomt meget, men han kan næppe gøre ret meget godt. Altså, og det, altså, man siger på den måde, at ligesom, hvad ekstra giver en rigtig topchef, ikke? Altså, vedkommende er jo på mange måder et ikon, eller kan du hvad du ved, inden man producerer ting hen på, men det er jo også en person, som kan spolere gevaldigt voldsomt meget, men, hvad hedder det, sandsynligt, og der man siger, det har en negativ sandsynlighed, ikke? Hvor omvendt, kan man sige, så er der jo også nogen, der kan sparke en hest afsted, som var halvdød, som vi har set i Ambo, ikke? Og som måske så har taget fejl til sidst, eller lavet en fejl til sidst, det ved vi så stadig ikke. Men hvad hedder det, jeg købte en virksomhed i Tyskland, som ikke kunne bruges til noget, men hvis det er historien om det, og det ved vi reelt set stadig ikke, det svæver jo i skyen, men altså reelt set er det, det samme i politik. Ja. Svendsen, vi griber i egen barm og passer på, at vi ikke ligesom lægger for meget væk. Jeg har ingen barm. Så griber jeg i egen barm, Lars Svendsen. Det er fair nok. Herr Svendsen, det er en uge, hvor vi står og venter på folkene i Osaka. Der skal være topmøde, G20-topmøde her i slutningen af ugen. De starter fredag, kører på også lørdag, og Donald Trump og Xi Jinping skal mødes og tale om, hvordan de skal få et eller andet handelssamarbejde til at fungere fremadrettet. Hvad kommer du til at holde øje med i sådan en uge, hvor det forventeligt vel bare skal sådan tøffe stille og roligt derudad? Ja, altså, jeg holder mest øje med, om Tyskland kan holde sig væk fra 12.000 og kravle op til 12.5. Hvis den går over 12.5, så burde der jo være hurra-råb, og så kører det vel opad, sådan, så ligesom medløb, ikke? Men det er klart, at den der, altså det virker som om, at man nu er sandsynligheden for en 12-aftale meget høj i det der møde der. Altså, det er altså, i hvert fald en eller anden ramme, at de synes, at nu er nogen enige, og så udstår der jo altid 5 lyse ender, og hvis det ikke lykkes, altså hvis man kan sige på den her weekend, at det ender med, at han flyver afsted og skiller hele verden ud, så er der altså langt op til ballade, fordi så aktiemarkedet har taget forskud på det. Så det er det, der er misæren nu, at vi har stukket hovedet frem og sat sig på overordnet set på aktiemarkedet, at det her kommer i orden på en eller anden måde. Og så er det jo, hvis det gør det, så vil den jo formentlig markedet kunne få en god sommer, og hvis ikke, så er der altså et eller andet brutalt. Så kan selv den bedste centralbank næppe redde os? Nej, det er jo det, at de kan jo ikke, de har jo allerede, i hvert fald ECB er jo allerede i gang med alle pumperne, men så de kan ikke gøre så meget mere, men det spidser til. Ja, Lars Svendsen, vi tager det step by step, dag for dag her i Millionærklubben i løbet af ugen. Tak fordi vi måtte ringe til dig her til morgen. Hej. Så vi er altså herr Svendsen, der jo er med i studiet igen i morgen, så mere nyt fra ham der. Lars Persson, lad os også lige vende blikket mod dig og høre, hvad det er, der ligger på dit skrive på sådan en uge her, hvor vi alle sammen står og venter på de herrer. Jamen, det gør vi jo alle sammen. Vi står og venter, og så er det jo det, der falder ind for siden. Altså, her til morgen har Lufthansa jo også meddelt, at de laver om på deres udbyttepolitik, så den falder også lidt, og jeg ved ikke, om det er derfor, at SAS også tager sig et ordentligt snudedyk med 3%, men det virker lidt også som om, at olieprisen, som vi også nu har talt om, alt er på vej op, guldet, og nu også olieprisen er på vej en lille smule op af, på grund af, at det rasles med sablerne nede ved Iran og det her. Så ja, det kan da godt være, at man lige skal kigge sine ting igennem i porteføljen, fordi at, som Laura siger, hvis der ikke sker så meget efter weekenden, så kan det godt være, at markedet ser lidt anderledes ud på mandag, når vi møder ind, at vi står af og vores. Det er 1. og 2. juli, at der er OPEC-møde i Wien, så det er jo altså også noget, der kan lige køre lidt rundt med oliepriserne. Her Persson, skal der decideret handles så i din portefølje, eller sidder du bare og kigger på det? Ja, jeg sidder faktisk og overvejer, hvad jeg skal gøre lidt, fordi jeg er faktisk lidt for mange fulde sejl op, hvis det pludselig skulle dratte ned. Jeg har jo faktisk ikke særlig mange kontanter, selvom det har jo været dygtig til, synes jeg selv, hele vinter og forår her, hvor man kan sige, jamen, hvorfor det? Men det var, fordi der har jo været mange usikkerheder, synes jeg, og så skal man passe lidt på at have lidt krudt at skyde med, som kontanter er i min verden. Så jeg er nok lige lidt ikke for eksponeret. Jeg sidder lidt og overvejer, hvad for en af knapperne, jeg skal trykke på. Hvad ligger yderst? Jamen, det har faktisk Nordic Entertainment gjort den her. Men lige i dag kan det godt være, at den vender rundt og begynder igen at køre op. Den har ligget lidt stille, så det kan godt være, at den får noget sejl. Så er der den her CLX Communication. Den fylder rigtig meget nu, og den er også steget rigtig meget i min portefølje. Så det kunne godt være, at jeg bare skulle halvere den. Så det kan være, at der bliver tid til at kigge på det her i den her uge, hvor vi altså venter på Xi Jinping og Trump, som altså skal til G20-møde her i slutningen af ugen. Lars Persson, vi lukker og slukker her. Vi er tilbage igen i morgen, når klokken er 9:05.